Çocukluğunu düşünüyorum Emilia. Deniz yolundaki ıssız yolu sabahleyin. Hani saçların atkın uçuşuyordu rüzgarda. Kokusunu duyuyorum bembeyaz gömleğinin. Seni kucağıma alıyorum Emilia. Ben büyüttüm seni. Ben yetiştirdim. Bugüne, bu sevdaya. Toprağım, ekmeğim, kitabım, şiirim. Sen ne varsa doğrudan, iyiden yana. Gözümün nuru, başımın tacı efendim. Güzel. elimde. Aman oraya da gitsen bu kadar, buraya da gelsen bu kadar, oraya da gitsen bu kadar, buraya da gelsen o kadar. Karmaşıktı duygularım, ne sen varsın ne ben varım. Bıçak sırtı uykularım, ne sen varsın ne ben varım. Anlatılmaz bir düş gördüm. Terk etmedi sevdam beni. Aç kaldım, susuz kaldım. Hayın, karanlıktı gece. Can garip, can suskun, can paramparça. Ve ellerim kelepçede. Tütünsüz, uykusuz kaldım. Terk etmedi sevdam beni. Alnımdaki bıçak yarası senin yüzünden. Alnımdaki bıçak yarası senin yüzünden. Tabakam senin yadigarın, tabakam senin yadigarın. İlk yerin kan dolusa geldi yor telgrafın. İlk yerin kan dolusa geldi yor telgrafın. Ben seni nasıl unuturum vesikalı yârim. Ben seni nasıl unuturum vesikalı yârim. Oh, İstanbul'dan ayva gelir, nar gelir. İstanbul'dan ayva gelir, nar gelir. Döndüm baktım bir edalı yar gelir. Döndüm baktım bir edalı yar gelir. Gelir dersen dar gelir. Gün aşırı alacaklılar gelir. Gelir dersen dar gelir. Gün aşırı alacaklılar gelir. Anam, dayanamam, bu iş bana zor gelir. Anam, dayanamam, bu iş bana zor gelir. Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter. İyi günler sevgilim ve ben çekip giderim. Bir nehir akıp gider. Bir hatıradır şimdi dalgın uyuyan şehir. Solarken albümlerde çocuklar ve askerler. Yüzün bir kır çiçeği gibi usulca söner. Uyku ve unutkanlık gittikçe derinleşir. Yan yana uzanırdık ve ıslaklı çimenler. Ne kadar güzeldin sen. Nasıl eşsiz bir yazdı. Bunu anlattılar hep. Yani biten bir aşkı. Geçerek bu dünyadan bütün ölü şairler. Bu aşk burada biter. Ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter. İyi günler sevgilim ve ben çekip giderim bir nehir. kiraz. Herkes kendine sürgün biraz. Varsın ağlasın dalda kiraz. Herkes kendine sürgün biraz. Vertigo. Hazırlayan ve sunan Beyti Engin.